أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. دیزن بیان دو واقعاتو کئی او علم علم تکی روڑی لگا مخ کی خلاصہ کی تیرشیو او دیکی مقصد صرف تنبیه انکار وغیرہ نہیں بلکہ صرف تنبیه ورکول مقصدی. علم یعتکم نبع اللذین من قبلکم آیا ندر آگلی تاسو تا حالات تاغر کسانو جس تاسو نمخ کیو تایی خبر ندر آگلی تاسو کیا دی قوم نوح و عاد و ثمودا قوم د نوح علیہ السلام او عادیان او سمودیان والذین من بعدهم او هغه کسان چې داغینه رستو راغلی وو. معنی دا حالات چې په دې خلقو عذابونه راغلی وو او دا هلاک شیو مکذبین دي. قوم د نوح علیہ السلام عادیان سمودیان د دې رستوم ډیر راغلی دي. لا یعلمهم الا الله چې نه دي خبر پاغه هیڅوک سوا د الله نه. دومره قومونه راغلی دي او غي تنبيام دومره راغلی دي چې دا غي پته صرف الله ته دا او انسانانو ته نشتا. تاریخ کې دا غي پته اړه نه لګي درک نه لګي ها لا يعلمهم الا الله. دینه دا پته ولګي دا چې دنیا کې ډېر قومونه داسې تیر شوي دي چې دا غي نسب نه معلوم. د دې وجنه عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ وي وکذب النصابون دا کوم کسان چې نسبونه بیانې چې فلانه د فلانی زوی فلانه د فلانی زوی فلانه د فلانی زوی دا دروغجن خلق دی دروغجن دی دروغ وای. ځکه ډیر کسان دا چې دی منس کې چې دا غیړو پته نه لګي. او وروه ابن زبیر رضی الله عنه وی ما وجدنا احدا یعرف ما بعد معد ابن عدنان. دا معد ابن عدنان نا روستو منتسوخ ندی معلوم چې پیجن دی شي. دیر نکونه زمونږ داسې دي چې هغه تاریخ کې مدغم دي او هغه بالکل کل عدم دي پته نه لګي. د دې وجه نه د امام مالک رحمه الله فتوا ده چې هغه به دا ډېره بده ګڼله چې یو سړی خپل نسب بیانی زه د پلانی هغه د پلانی هغه د پلانی تر آدم علیه السلام پورې ورسېږي. دا دروغ وي مظهري دلته نقل کړي دي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وي په بین عدنان و اسماعیل ثلاثون ابا لا یعرفون. دا عدنان چې کوم د عربو مشر او دا غن مخ کې اسماعیل علی السلام چې دا داغي اولاد دی د مینس کې ډیر شپلاران داسې دي چې دا غړو پته نه لګي. ډیر شپلاران عبد الله مسعود رضی الله عنه به دا آیات لوستنه به کذب النصابون انهم يدعون علم الانصاب وقد نفل الله علمها عن العباد. ابو سعود نقل کړو دا نسب والا نسبونه چې پیجمون پیجنو پلانې د پلانې دې د پلانې تر پره پورې رسي وی دی دروغ وی زکر دی علم الانصاب داوی کی و اللہ را دی علم نفی کلنی جلا یعلمهم الا اللہ. دی آیات دلان دی بیادا مفسری نبور ابن کثیر مظہری ابو سعود تولو خبرنا کل کلی دا جاعتهم رسولهم بالبینات راغلیو اغیت رسولان دا اغیت واضح دلائلو واضح دلائل اغیت مخیط کریو الدلائل الواضحا دا صدا پارو لیل خراج عن الظلمات الانور چی خلق دا تیرون رانا ترو باسی کرنی. ولې مقصد د صورت هم دا انبیاء راغلی دي بینات پیش کړی دي او مقصد دا و چې خلق د تیارونه رڼا ته شي کفر او شرک او بدعت او مخالفت د الله د دین پری دي نو هغه څه چلو کو فردو ایدیهم فی افواههم واپس کړل هغه لاسونه داغي داغي پخلو کې دې جمله کې ډېر معنی پرتی وي عبد الله مسعود رضی الله عنه وی دا هم هم ځوان زمایر چي دي او ردو کې دا دي تراجي دي دی واپس کړل خپل لاسونه پخپل خلو کې دسه د پاره د ډیر غوسه دا وځي دا لاسونه دا تکلو خلو ته واپس کړو عبد الله بن عباس رضی الله عنه د تعجب دا وځي دا لیکل کړه غوسه دا وځي کړه تعجب دا وځي خپل خلو ته کړو بل قول بګه دا و چې نه خپل خلو ته لاسونه دا تکړه داغه د غلي کولو د پاره چي به خبره کولن دی و دا تکړه چې غلي شه غلي شه دا په یو معنا کې درې واړه کې دي چې چغی دا خپل لاسونه خپل خلو ته واپس کړی دی یا د غصې د وجې یا د تعجب د وجې یا د غیر چپکولو د پاره او بل دا چې نه هغه ولګیدل نو خپل لاسونه د انبیو په خلو باندې کې هودل دا به د بی وګړه فردو ایدیهم نو دی واپس کړل خپل لاسونه فی افواههم په خلو د انبیو کې نو هم ضمیر انبیو ته راځي مانا دومره بدماشی وکړه چې ورپاسې د په خپل بیل لاس کې خو دې مو آی نور اخ ولاړ نشي نورې مسلې مونږ ته مکو اره کې وبله مانا دا چې ردو ایدی الانبیاء فی افواه الانبیاء د مقاتل مانا وا زاد قرطبی و غیره نقل کړي وا او هم هم ایدی هم او افواه هم کې ضمیر دوړ انبیاء او تراجه کا مانا بداشي چردو ایدیهم واپس کلل دی خلقو ایدیهم لا سنه دا انبیاءو فی افواههم داغی پخلو کے مانا دورا بدماشی اکڑا چی دا انبیاءو لا سنه راواغست سنه پخلو بے والا کی خودو مانا داغی لا سنه راواغست دای پخلو کی خودو دا پکی بلا مانا شو نو بلا مانا پکی موا چی دا جی پا حقیقت نده بینا بلکہ دی مقام کی کنایدا عن منع الانبیاء یعنی الدعوة د انبیاء د دعوت نه من کړو دا ټول تعبیرات دلته کې دي شو د ټولو کې مقصد یو دی دغه چې مقصد د انبیاء د دعوت نه استنکاف او استکبار او دا غی تکذیب او دا غی نه انکار او دا غی د دعوت نه دا غی نه تعبیر بدیو کو ردو ایدیهم فی افواه او قالو دغه عملو او قول څنګه د دې عملی انکار نو قول انکار یو ګورا وقالوا دي پخلم داسې وي چې ان کفرنا بما ارسلتم به یقینا من کفر کړل پاغه سوچ تاسو را لې ګلې شوې پاغه باندې انبياو ته مونږ نه منو انکار ته کوله تاسو چې سوای او ان لفي شك او یقینا من په شک کې یو د ګونګي پکې پراتی یو فی دین غماس ته پاره راځي شک ورنه نه ودی پراتی یو دسنا مما تدعوننا الیه دا غسنا چې ترا بلی مونږ هغه تا مونږ په شک کیو سوال دا راځي پراته قوم وی اهل العقل ټول دا وی علما چې شک تساوی دي طرفین وغواړي معنی شک پس کی کما شک د چپلان کې راغلی دی نو راتلو نو راتلو کوله یو درجه کی کله کدا اگر راتلو د دې احتمال قوي او د نه راتلو دا کمزوري دا چې کم قوي دی بیا ځوان وي ا دا چې کم کمزوري دی بیا وهم وي او کدواله برابر به برابر وو راتلو نه راتلو ال سویو هغه ته شک وي نو د دې دواړو کې شک داسې شکو چا دا حق دین دی او کنه دواړو د یو شانتیو نو رستو ټکی راځي نه موري وو پوخ شک کیو داسې شکو چا غره سیدل او درجه د بدګمانه تا د کموري څه ته وي موقعن فی الریبا چه اغا سڑه واقعی کی پا شک کی پا نور تهمت کی مانا دیر پوخ شکی کرده دی خواه پوخ شک ستوی چه خکلک یقینی ہو چه دی پا غلط باندی دی زکی او سر مریب تکی روڑو خواه نو قالت رسولهم اوی الانبیاء دا دی رسولان دا دی دیتا افی اللہ شک کن آیا پا توحید دا اللہ کی شک کوئے دا اللہ توحید کی شک کوئے ظالمانو افی اللہ مانا افی توحید اللہ قطاد رحمه اللہ قولو قردبی نقل کلو نور و مفسرینو یا افی اللہ مانا افی طاعت اللہ دا اللہ بندگے کی شک کوئے دا سی اللہ فاتر السماوات والارد چی پیدا کون کے دا اسمانون دا ازمکے دے آغاز ذات چی اسمانون دا ازمکے بیمار دا پیدا کری دی نو تاسو داغه پس توحید کې یا داغه په بندګۍ کې شک کوي یدعوکم رابلی تاسو لیغفر لکم دې د پاره چې بخنو کې تاسو ته ستم رابلی توحید ته ناغه حذف کلام دې یدعوکم للتوحید نو لیغفر لکم لیغفر لکم دې د پاره چې وب بخی تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو تاسو نه مانا ستاسو ګناهونه به وبخی که تاسو داغه توحید ومنو عقیده مو صحیح شوه نو ګناهونه به تاسو الله معاف کی دې ته وی مفاد اخروی د آخرت फायदा او د دنیا फायदा به زی و یؤخرکم الی اجل مسمع او رستو به رسی تاسو خپل مزه نیټه مقرره تا مې خو باز امرې ستایو نیټه مقرره ده چې ته سلویخ کاله پس مری دیرش کاله پس مری کال پس مری دو کاله پس مری او هغه ته به خپل آرام او په اطمینان رسی خپل مزه به ورسی ښه ځکه دا مطلب نه دی چې که تاسو غنی توحید ترانه له کافر وینو بینېټه بامړه کوي نه تاسو په نیټه پار صورت کې مړه که کافر یو که مسلمانان یې او که توحید تراله مسلمانان شوې نو نیټه ته به په مزه ورسی یو اخرکم رستو به کی تاسو نیټه مقرره ته نه خپل مزه به ورسی ځکه د ایمان والا ژوند دا د اطمینان ژوند دی اگر چې غریبی ده پیسې تا کې نشته جداد دولت نشته او خدا او بل سنشته حکومتونه لیکن ژوند د اطمینان نه نو مرګ ته چې رسی اگر شری بیمار هم دی مختلف مشکلات و ته هم دی خوره د زړه روغ دی نو خو آرام ورتیږي ته اس پریشانی پی نشته اضطراب نشته او په خلاف د دې چې کم کافر دی کنه نو داغه ژوند به ټیک د الله چې کم مقرر کړل دی شپه ته کالی او سل کالی او 200 کالی لیکن هغه ژوند به ټول د تاړه کی د اضطراب وي د پریشانه وي قدم په قدم باندې باندې پریشانه یو دا حقیقت ته کم کافر چې ستا په دې نږدې دور کې مسلمانان شوی دي دا غینه تاسو وکه نه برته وي مخکې دا امریکایي غو سفیر مسلمان شوه طالبانو نیولې والته افغانستان کې او بیا راپری خو ده کنه کریستینا او کومه یو نو بیا اخباراتو بیان ناغي وی دا میاش او شو چې اسلام تر اغلیم یا دو میاشتې خو زما تر اوسه دړو سکون کته اوس ما ته دړو سکون ډیر لوي ملو شو دا سکون ما چې د نو لیدلې کله یو خوازه کله بل خو دې خلکو ته وګوره لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دولتنا مالونه وسري کله یو ملک تزي کله بل ملک تزي کله بل ملک دې د پاره چې تفریح وکړي دا تفریح دی ولي کوي دا تفریح زکه کوي چې دې بي اطمینان لري زکه دې ملګرو ته زوایم اکثر وي یره زو پلاني زیتا یا ډینګي زیتا سو کوئی پلان کی پارک ته زو کون پارک ته نه زم کون بشي وره کون پارک ته مزه نو سو کوئی تور بیلې ته زو پلان کی زیتا زو دا پروګرام کو دا پروګرام کو مې ول استاله بي اطمینان درو وینا مونږ تخلیه پسند نه یو تخلیه پسند نه ستړ به اطمینان نه آرام پکې نشته که آرام پکې نه ته په خپل کور کې دی ګډ کې خوشاله غړو پروا به نه اما ورته زره ته رب العزت قسم خورم رب العزت چې یو کار زده کور په ګډ کې تیروم که په ما دوره پریشانی ده بار را باندې راځي دلته نه راځي که په آرام باندې اس پروا نشته ولې نه راځي تا نور سوچ دی هغه سوچونو ته ګډوډ کړې دې خوا منډه آخوا منډه یو خواتله بل خواتله د خپل لړه خوشاله لړه لپاره لړه خوشحالي کې د الله په دین باندې لړه خوشحالي کې بده چې ته قران کریم راواله لکه ځان له تفسیر ځان له والا یا لکه ته اردو بلا راوتی دی غو ګوره معلومات بدیم سیوا کیږي دړې پینان بدیم سیوا کیږي کم درس چې لوستې دی هغه وایې کوشش دا وکړه چې هغه ماته یاد شي قران راواله تلاوت وکړه خپل بچو سره مشغوله شه چې کم د دنیا سره کارونه یې جایز پاغه کې مشغوله شه نا دلیت مینا نور دی بالکل وګوره دی کافر وتا ګرځي بکله یو ملک ته دی کله بل ملک ته پلکونو په کروڑونو روپے دولتونه هغه لګی کنه په دلیت مینا نو تنه ملایي بیا هم ملایي ځکه دا قران کریم ویلو چې کوم ایمان والا دی لنحینه حیاتا طیبه اگر به پاکیزه ژوند ورکوم پاکیزه سمانا دولت به پکې مال به سلطنت او حکومت به او هدا به نه نه پای کې به اطمینان ځکه څنګه چې مخکې تیر شو تاسو ته چې کوم ایمان والدي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب بس دا الله په کتاب ډېر اطمینان حاصلې په بل سنه دا وجه چې کوم کافر مسلمان شنه کې خو اخلاص دیری کنه په نسبت دا چې پدری مسلمان نه روانه دي خو میراثي دي خو غنوي چې اسلام زما جیداد دي د پلار نیکو ما ته پاتې شوې د کار نه روا کوم نو جنت کې بل ټیګه ما هغه کې اخلاص نه وي ولی هغه سمه مهنت نه لیکل دین د پاره خدا چا چې کفر په حال کې پاغت یې رشیو به اسلام تراشی را خپل خپلوان ټول خلاف شي کنه اسلام ته چراغ کانګریزو ک هندو ک يهودي دي قبل سره معاشره کې خپل کسان ټول خلاف شو کنه هغه ته یو لوی حادثه مخې تراله تکلیف به برداشت کو دا غره د ایمان د خوګوالي د پوسو کې ایمان سوره خوګ دی ښا تو خاص په خپل باندې وې چې خوږ ایمان دې نصیب شه او ایمان دې خوږ شه خوږ ایمان دغه خلقی بیا اخلاص په ګډیر زیاتی کنه نغي بیا پوئږي چې او دې کړل وې زور دې ځکه الله جل شانو وې یو اخرکم الی اجل مسمن دې ته به ورسه خو خپه مزه به ورسه په اطمینان به ورسه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی راواله مخه تاکید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د لس کال کې چې کلاغه هجرت وکړه مدینه منوره ته تقریبا یو اتیا حروب راغلي یو اتیا جګړې په لس کال کې لس کال مده سوراله او په دې کې دنه دنه یو اتیا ځله د کافر سره مقابله کی په دې کې یو کم دیرش موقع د اخري چې محمد رسول الله په خپل موجود دی لومبي صف کې جګړه ده کافر سره ده کافر کله کله یو په دوسې والے یو په درېسې والے مسلمانانو سره وسلم کم لیکن د صحابو ژوندګې ته کو رسول الله اطمینان سره دا غینه چې کوم اطمینان دا غي په ژوندګې کې وکنه ناغه څوک نشي راوستي اوس ته به حیران شي سره دا غصه د توب نه دا ولي اصل وجه دا وجه د الله په دین باندې کلک اخلاص وکي اغي د کفر حالوم لیدلو او به د اسلام حالوم لیدو ناغي په دین باندې مینو او موږ دا حال نه دی خو له موږ شکر نو باسو په دې باندې دا حال موږ نه دی لیدلی موږ ته الله نه دی خو دی ولې موږ په دری مسلمانان ناروان یو پلار او نیکو مسلمانان موږ دا راغلی یو کنه دې وجه نه د ایمان او د اسلام هغه خوګواله موږ سره نشته کړي موږ بیا دا کوشش کوو چې ځان په دې پوهې کړو چې د شپږ کال او شپږ کال او ډېر کال د دنیا ر تعلیم حاصلولو لپاره کوم نو چا مانه کړي خو نه ټیک دی وکا د دنیا ر ژوند لپاره نو زه دین هم ځان خبر کوم نه نه نشته او د افسوس خبره دارا چې اصل کې دې کې دته څه فائدہ نه ښکاري نو باسه کسان بداسي چې غیده بګر دنیا څه فائدہ ښکاري کنه نو سملګری راځي او ماته یې ټلیفون یو کو بیا راغی ویزه دا صورت او دا صورت او دا صورت براته وې مې زه صورتونه چاته نه وای بالکل نه ویزه والته کې درځم یا خیر دې سټیم بداسي مې نه بالکل نه دې دنیا د پاره وې سوال سم د پاره شپاره سم د پاره دې د پاره وې کام درس کې شریکي کې عام درس کې راځه کې نه وکني جوړ بلې غاړه را نه شي نو کې دې شي خپه شي بیا بل خواته نو خو دې له وځي کنه مونږ خدا وایو چې تر ازي ان شاء الله مونږ بنا شو خو عام درس کې کنه خپل کوشش بدا کو چې قضایی را نشي خو بیماری دی او آزار دی نو کوشش بدای بلکې کدی زهنی بل ځای کې شبل ځای کې خدا سي کوشش وکړي چې ټول قران وایي دا نه چې بس صحیح سي وې مو دا مطلب د پاره وایم د دنیا ولې غو مطلب کې دي چې دا حاصل شي لیکن د اصل فائدې نه محروم شي چې اصل فائدہ دا الله په ذکر باندې دا الله په کتاب دړې اطمینان نه نه ځکه وی یو اخرکم الی اجل مسمى دا مرته دا اشکال او شوبه د فقره چې څوک داونه وي چرته چې الله جل شانو وي چې پیغمبران ورته دا خبره کوله چې کدا سو ایمان تراله نو تاسو باندې ټې مقرره ته رستو کی ځکه تاخير رستو کول ته وي کنه نو ولیا چې بنه رستو کې دزو وای نه چې بم رستو کې د خپل نیټه د بدل خو په مزه بنت نه جون به آرام نو ځکه ما معنا وکړه وای واخرکم او خپ مذهب رستو رسی تاسو خپ مذهب رستو کی تاسو الی اجل مسمن نیټه مقرره تا نو قالو اغي ورته ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بنی ادم یې زمون غوندا یو خبره خدا دا دویم تریدونا تاسو غواړی تاسو اراده کوی ان تسدونا اما کان یعبد اباونا چې بنکه مون تاسو چې تاسو مونږ بنګه اما کان یعبد اباونا دا غسنه چې بندگی کوله مشرانو زمونږه نو درې خبره دا چې فاتونا بسلطان مبین زه پیش کې مونږ ته معجزه ښکارا معجزه ته وګورم درې خبرې شوې د کافرو په بیان کې چې هغه په انبیاو اعتراض وکړ یو اعتراض پیدا وکړ چې تاسو هم زمونږ غوند بنی ادم یې خوراک ښکا کوئ د دنیا چې څنګه ضرورت زمونږ دې تاسو هم دي تاسو څنګه انبیا کې دي شه ولې دا غي نظریه دا وا چې بشر نبی نشي جوړې دی د الله ولې اخو به نور چیرته کنه پرشته وي او دا خو نور نه دی بشر دی د دنیا چې کوم خوراک سکاک دغه ته ضرورت دی دا نور خو غي ته ضرورت نه دی پرشتو هغه چې مقام کې دا غي نظریه دا وا او د سوار لسمې صدې او د دیار لسمې صدې د مشرک پر شان نظریه دا ایو خو د پیغمبر په وخت کې نو چې انکار دیو کې خو پیغمبر مخکې تیر شوی دی ناغي اوس نور ثابت دی چې جی هغه نور نو چې نور نو بیا کافر ولې نه راتلای وته ولې وینې نن تم الا بشر مسلمان بیا خو باغی ایمان نه وړو باغی وینې نه بشر دی کنه نور نه دی نو ستاو داغه خبره یو د عالم انجام کې یو ده اگر چې تعبیر د الفاظو جدا دي ستا یو عنوان دی ظاهر کې داغه بل دی خو عنوان د دواړو یو دی باغی دا وینې نن تم الا بشر مسلمان نو دویم تريدون ان تسدونا اما كان يعبد اباؤنا تاسو دا غواړی چې مونږ بنکه دا غ طریقو نه چې بندگی په کوله مشرانو زمون همیشه د پاره دا دیمه اعتراضوم د مشرکی چې ښا زړې طریقې د بندګۍ غلطي وي چې تاسو مونږ د نورې طریقې مخه ته کوي ولې الله خو غیم منه غوري ښا دا چې مشرک په دنیا کې نه تیر شوی چې الله نه مني خو د هرې کافرې ځان لري کم دي چې د دنیا کې اکثر مشرک خو پوخ مشرکوم الله مني دا غوي د الله بندګۍ خو تر اوسه مونږ کوله خو تاسو په ګلانه وی طریقې راو باسه نه تاسو مونږ د زړې طریقې نه بندوي نو درېمه خبره ده شفاعتونا بسلطان مبین زه پیش کې مونږ ته دلیل ښکارا سلطان هغه دلیل ته وی چې پاغه تسلط راځي معنی معجزه را ده پیش کې پلانې معجزه نه مونږ به ومن مطالبه وکړه نو قالت لهم رسلهم انبیاء کرام لګي او د دې جوابونه کوي ښا نو د لومبي اعتراض جواب کوي چې غي وته تاسو خو بنی ادم یې ناغي ورته قالت لهم رسلهم هو یغی ته رسولانو دا غي معنی هر دور کې رسول خلقو ته دا خبره کړې ده او په هر دور کې خلقو دا اعتراض کړلې دا ټول انبیا په یو ځای نه نو دا ټول قومونه په یو ځای وو خو الله حکایت د حال ماضیه کوي چې مخکې دور کې کم قوم کې کم پیغمبر راغلی دی نو هغه قوم په هغه پیغمبر دا اعتراض کړی دی او هغه پیغمبر ورته دغه جواب ورکړی دی نو ځکه تعبیر وکړو په ټولو سره جمع سره چې هر نبی په خپل دور کې کافرو ته دا جواب کړی دی قالت لهم رسلهم ویل دی ته انبیا او د دی ان نحن الا بشر مثلکم نو یو مونږ مگر بنی آدم یو تاسو غوندا ورم په حسر سره جواب ورکړي چې بالکل دا خبره 100% صحیح ده چې مونږ او تاسو کې د بنی آدم والی په لحاظ هیڅ فرق نشته مونږ هم بنی آدم یو تاسو مې نبی او داغي چې دا مسلې ولې مونږ ته کوي چې زمونږ په شان وي ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده لیکن الله احسان کوي په چا چې وغواړي د بندګانو خپلونو پیغمبري جوړ کی نو دا د الله احسان نه مونږ چې مونږه پیغمبران کړی او تاسو نه کړی لیکن الله یمن لیکن الله احسان کوي علی من یشاء په چا چې وغواړي من عباده په بندګانو خپلونو رسول جیر جوړ کی فیجعله رسولا د دې وجنه ابو سعود وی لیکن الله یمن بالرساله والنبوه علی من یشاء من عباده روز دریم سوال جواب کوي ها چې وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان خدلته اشکال داو چې ګوره دا یو اعتراضونه درې وګنه یو داو چې انتم الا بشر مثلنا نو دویم داو چې تاسو مونږ د پلار نګر طریقو نه بندوي تريدون ان تسدون ما کان یعبد ابونا نو دریم داو چې مونږ د معجزه پیش کې کړه نو دریم اعتراض جواب کو خو دریم نشته ولې نشته سوال در عزیز زکه درغی په جهالت بناو دا هم لاسه خبرې چې د پلان نیکه طریقه او د پلان د پلان نیکه طریقه څه ته وایي طریقه خو هغه ده چې کوم د الله له طرف نه راغلي که نه ولې ستاسو پلان نیکه د الله په طریقه چلېدلی وو نو که چلېدلی وو یخی مونږ ته د الله کتاب وحی کې راټوغې د هغې جواب ته ډو ضرورت نه و بېهوده غونته خبره وه ځکه هغه پرېښوده د بېهوده سوالاتو د بېهوده شبو جواب ړو نه وي ورکول په کار بعضې کسان بېهوده غونته خبرې د سنت باره کې وکړي که نه هغه پرېږده وایي رکشه مړه ته لا تر اوسه په دې هم نه پوهېږي چې د سنت کوم مقام دی تو کوایې د دې وجه نه درېم سوال جواب کوي ښه چې وما کان لنا او نشتا طاقت زمونږه ان ناتیکم بسلطان دا چې رولو تاسو ته څه معجزه الا باذن الله مگر په اذن د الله دا یو خبره یاد ساته چې معجزه زمونږ اختیار کې نه ده دا د الله په اذن بنا ده الله که اذن وکړو به شي کوي نه کیږي زمونږ زور خو نشته مونږ خو انبیا یو څو الهه خو نه یو معاذ الله الهه خو نه یو هر نبی وته داوي چې زه ګورې ستاسو کوم ته بنی آدمې ما خو دومره ده چې الله را باندې احسان کړی دی نو نبی ګرځولی وه او باقي دا زما زور نشته او طاقت مې نشته چې تاسو ته معجزه په خپل اختیار پیش کوم او که الله وغواړي نو بیا غواړي الا باذن الله وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی نو ځان دې وسپاري ایمان والا دې کې ایمان والا ته تسلی شوه چې و تا باندې به حالات راځي انبیاءو باندې اعتراضات کیږي چې اوچت مقام کې دي د انبیاءو متبعینو باندې هم دغه شان اعتراضات کیږي شوبې کیږي خو ته به غورې د الله په ذات باندې اعتماد کلک ساتې نو ته به کامیابې وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله نو ځان دې وسپاري ایمان والا اوس دا غیم قول ذکر کوي په دې مقام کې چې دغه انبیاء یو مالنا او څو عذر دې زمونږه الله نتوکل علی الله دا چې موږ ځانو نسپارو په الله باندې وقد هدانا سبلنا او حال دا چې خولې دي موږ ته هغه لارې د فائدې زمونږه څنګه به موږ په الله باندې اعتماد نه کوو داغه په ذات په توکل او باور نه کوو او حال دا چې موږ ته ټولې د فائدې لارې خولې دي تر دنیا فائدې او کله آخرت فائدې راغیره ته مخې تکلیف وقد هدانا سبلنا دا اصل کې دې کې دا خبره پیش کی چې هر نبی دارنګ داغه متبع داغي د الله په ذات باندې کلک اعتمادي ناغي شروع شو نو کله وته کنزل کول کله سپکه سپوري وي کله بدنامي لګولي کله یو دې مخه تر کاوټ جوړو کله بلیتا ناغي وته وي ولا نصبرن علی ما اذیتمونا او خامخا ضرور صبر بکو مون پاغه تکلیفونو چرا کوي مون تر رسوي مون تا مانا مون ته چې تاسو له طرف نه کم تکلیف ومي نو مونږ په غیبانې صبر کوو ولا نصبرن نار بدر د چې وای هر کنزل چې کوي هر سپکه خبره چې کوي غیبت کوي بدنامي لګوي مونږ به صبر کوو نو مونږ کار مشن دار چې صبر دی ولا نصبرن ګور لام د تاکید نو نه تاکید زخیلا اشاره و چې مونږ به کلک صبر کوو خدا تر کې ما تا ته خی چې مسلمانې کنه نو په هیڅ یو حال کې کبه تا هر قسم تکلیف دی کنه خو د صبر لمن بنه پرې دی ګوري ته به کلکې په دې باندې او صبر اصل کې وی کلکېدو ته هم کنه نو مونږ بکلک یو سره د دینه چې تاسو مونږ ته مصیبتونه راکوه تکلیفونه را رسوي بدله دی وای سپکه سپوري وای او علی الله فلیتوکل المتوکلون او خاص په الله نو ځان دی وسپاری المتوکلون ځان سپارون کی خاص په الله انبیای کرام خبر وکړه مسئله وکړه نغیره پاسې د قومونه چې ها تاسو به زمونږ نه دلته پاتې کیږي دا سه مسئله بکوي مونږ به د نه جلاوطن کو کنیو به موجنو د هغې ذکر کوي او د انبیاء او د طرف نه بیا الله وحی کړی د هغې ته چې الله جل شانو فرمایل خفه کېږی م زه به یې هلاکوم تبا کوم به نو وقال الذين كفروا وی کافرو لرسلهم خپلو رسولانو ته لنخرجنکم من ارضنا خامخا ضرور به وباسو مونږ تاسو د خپلې علاقې نه د دې ځنه به هم جلا وطن کو او لتعودن فی ملتنا یا خامخا واپس به راګرځې زمونږ په دې دین کې یا خو به زمونږ دې دین ته راځې مونږ چې څه وایو هغه به شان به منې اکنې دې ځای کې به نه یې مانا مسله د توحید او د الله د وحدانیت او د الله د دین چې چام بیان کړی ده نو خامخا هغه ته دا دمکي ورکړی شوې ده چې د دې ځنه به دې لرکو جلا وطن به دې کو جلا وطن د دې ځمکې نه به دې اوچت کو جیل ته به دې کو د دې ځمکې نه به دې اوچت کو بل خوا به دې وشړو انو خرجنکم او خامخا ضرور به داسې کو لام د تاکید نونی تاکید ثقیلا خو زور کې خبره کوي چې لانو خرجنکم خامخا ضرور وباسو به مونږ تاسو من ارضنا د خپل ځمکنا د خپل علاقینا او لتعودن فی ملتنا یا خامخا تاسو به راګرځئ زمونږ په دې دین کې قبلوې به زمونږ دا دین نو فاوحا الیهم وحی رولیگل اللہ دی انبیاءو تا فاوحا الیهم ربهم وحی رولیگل دی ترب ددئی لنو لکن الظالمین چی خامخا ضرور حلاکو با مونگ دا ظالمان سو زمانہ غی صبرکو مسئلے کولا کولا کولا اللہ با وحی رولیگل هر نبی تا چی دا ظالمان بز خامخا حلاکو اولا نسکننکم الارض من بعدهم او خامخا وصوم بتاسو پا دیزمکا کی رستو دا حلاکت ددینا دې چې مردار شي دې به ختم شي او تاسو په ځای پاتې شئ تاسو به ولې الحق يعلو ولا يعلى حق همیشه غالب کیږي او پاغه بل شي نشي غالب کیږي او مخکې مثال ذکر کړو چې دم مزبد او فیذهب جفا مخکې صورت کې دا زګونه مګونه او سیلاب او غندخړی ټول لاړ شي ختم شي و اما ما ينفع الناس فهم کو سفل ارضا کم شي چې د پیدې الله غفظ مګه کی سار کی نو دا مخالفتونه او دا شور شرر سب ختم شي او تاسو بل دین رستو په دې ځمکه کې اوس یې ول نسکننکم الارض من بعدکم ور اللام لام د تاکید نو نه تاکید سخیله ورو دې ته وی جواب ترکی به ترکی لکه څنګه چې هغه ډیر زور سره خبره کړې و چې بالکل نشي ساره دې دلته لنخرجنکم خامخا به مباسو کنه نه اللام ډیر په زور خبره وکړه چې ول نسکننکم خامخا ضرور به مون تاسو اوس او خامخا به مون دې هلاکو دا کافر به هلاکو لکه څنګه چې دې خبره و دا غي مناسب جواب ذالک لمن خاف مقامی دا وعده زما هغه چا سره چې یریږي زما د پېښېنا وخاف وعید او یریږي زما د وعیدنا زما د وعیدنا معنی زما د عذابنا څوک چې زما د عذاب نه یریږي او زما مخې ته درې دونه یریږي نه الله وی اغلب دا بدله ورکوم څه بدله چې داغه مخالف به هلاک کم او هغه پزمکه کی ساری ذالک لمن خاف مقامی مقام یا اضافت فاعل ته یا مفعول دی او مقام اصل کې په معنا د قیام مرضی مصدری میمی ودریدو ته وی معنا ودریدل داغه زما مخه ته مراد دی معنا یریږي زما د مقام نه زما مخه ته دودرې دونه چې زما مخه ته ولاړ وي یو ټیم داسې روانه حساب به سره کیږي او یریږي زما د عذاب نه او داسې ملې شي چې یریږي مقامي زما د دودرې دونه پاغ باندې دوړ باندې کولی شي ضابط فایل ته نه ضابط مقبول معنا زه په هر وخت کې په د باندې قائم ما او په دني گاه باندې نو هغه ته پته رچ الله ته زما هر حال معلوم دی نو یریږي د دینه چې الله په ما حاضر ناظر دی دوړ باندې صحیح دی او خاف او وعید او یریږي زما د عذاب واستفتحو د مشرکانو طلب د فتح کو واستفتحو مشرکانو داسې وکړو معنا دغه وخت دی چې غي شروع کړی بیا د الله نه خو بیا چې تخلاص یې دل طلب د فتح کو د الله نه او مشرکانو به داسې کول ها د مکه مشرکان چې کله د مکه نه راوتل نو ابو جهل د خانقاه غلاف ونسن وی اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء یا الله کدا پیغمبر او دا مسلمانان دی په حق یې نو بمون د بری نه کانی راوړی وګوره غین ځان په حق غړ کنه ځکه دا الله نه فتح طلب کولو دی کې بل معنا مشته واستفتحو د انبیاء فتح او غوخته او مدد غوخته د الله نه چې الله ته زمونږ فیصله وکي فتحانه که ماخوصی نو فیصلی دوی واستفتحو فیصله او غوخته غید الله نه نو فیصله رااله د الله چې وخاب کل جبار نه نیدو او هلاک شو خوار شو هر سرکش چې کوګ رواني جبار جبار هغه ته وی چې هغه سرکشي سرکشي کوي اړي کوي او عنید هغه ته وی چې عنادي دي کوګ روان دي بس که ته سوې نه هغه زبې خلاف کوم نو که ته چې په وجه پریوز او بلنده پریوز ما که ته چې بلنده زو پوجه پریوز که ته چې روز دوم چې شپه ده اګه ته چې شپه ده دوم چې روز ده دي ته وی عنید عنادي روان مې ورائه جهنم مخته جهنم دي مخته جهنم دي من ورائه من بين يديه ابو سعود وي يا داسي مرشي چه پس دا دينا جهنم دي بعد ذلك العذاب پس دا دي عذاب نمزهري وي نو جهنم مخت روان دي روان دي روان دي نو مخت جهنم دي کنا او يسقى من ما انصدید او سکول بشي پا دي باندي دا داسي عبونا چه اغا دا وينو زوغن دا وي صدید اغا تا وي اغا عبوتا چه اغا دا زخمونو نرا پایگی کنا وينو زوين وینی زیو بسکی ایتا جرعوه گوٹ گوٹ بسکی ولا یکادو یسیغوه او نزدی ندا چه پاسان تیر کی پاسان بنا تیری گی ساغده دوی چه شید ماره نا پاسان تیر شی پاسان بنا تیری گی گوٹ گوٹ بسکی خود دیر سخت تند دو وجه او یعطیه الموت من کل مکان رازی بدتا اسباب دا مرگ دا هر طرف نا وما هو بمیت و حال دا چه دیبا مرکی گی نا ولی مرگ خو ختم شوه ده مرگ پخپلا مر شوه ده مرگ نشتا نو دیبا غواری مرگو مرگ برازی نا یا اتیه الموتو رازی پا دتا اسباب دا مرگ دا هر طرف نا ولی داتی مانا نشی کولی چه رازی پا دتا مرگ دا هر طرف نا دیبا مری نا ولی مرگ خوشی پیراشی نمری بیا کنا نو موت ذکر دی مراد تینا موجبات داغی دی اسباب داغی سختی چو دا منگوایو کنا قدی وجن مظهری وی یا اتیه الموتو مانا اسباب او من الشدائی دی و انواع العذاب راضی بدتا اسباب دا غی چې سختې د مرګري او قسم قسم عذابونه دي هم دغه شان قرطبي هم دغه شان روح المانی وي هم دغه شان مدارک وي هم دغه شان ابو سعود وي دل د موت نه مراد څه دي اسباب د موت سرګي او سختې د مرګ راضی بدتا سختې د مرګ ملکل مکان اند هر طرف نه و ما هو بمیت او حال دا چې د مړکیږي نه مری بنا و من ورائی عذاب غلیظ او د دې مخه د عذاب دې ډیر سخت اشاره د ترقې د عذاب کې چې روز ترز بردا عذاب کې ترقی راځي لکه دنیا کې چې روز فرض د په کفر کې ترقی راتلا ولی کافر چې سوره په دنیا ژوند تیری د په کفر کې ترقی راځي ولی دین نن په کفر کلا وګنا چې کله سبا شو بیا په کلا کو چې بل ورځ شو بیا په کلا کو نو په کلا کې تاکید راغی کنه چې سوره دې په کوپر کلا کې ده په دنیا کې روز تر روزه تر مرګه پورې نو تک شان د عذاب هم په تر کې روان دي دا نه چې کنه الله په چا ظلم کوي چې دې یو عذاب مستحق او سول بل ور دي او الله پوره پوره انصاف کوي سړي په دنیا کې شپې ته کال د الله نافرمانی کړی دا سلويخ کال کړی دا ظاهر ده چې یو ورځ د نافرمانی کولا نو دا لږه گزاره حال وزه کې دي شي بل ورځونه کې بل ورځ بیا او کړه بل ورځ بیا او کړه بل ورځ بیا او کړه روانو سوره چې دې تر ګوره پخې ده کړه دک شانتی بدلم عذاب ورفیخه زکه وی و من ورائهم ورائه عذاب غلیظ او مخه ته د عذاب دی ډیر سخت نه خاص مثالونه پیش کیخه بیا او ته ګوره علامیاتکم آیا ندی راغلی تاسو ته آیا ندی راغلی تاسو ته نبا الذین من قبلکم اخبار او حالات دا کسانو چې تاسو نه مخکې قوم نوح و عاد و ثمود قوم د نوح علی السلام او عادیان او ثمودیان والذین من بعدهم او کسان چې دین رسو تیر شوی دی لا یعلمهم الا الله چې ندی خبر پاغه ایسو پیدا الله نه جاءتهم رسلهم بالبينات راغلیو اغیت رسولان داغی په واضح احکامو فردو ایدیهم فی افواهم و دیو آپس کلا سن اخپل پخپل اخلوکے یاد دیر غصی دوجی یاد تعجب دوجی یاد آغید چپکولو دا پارا یاد دیم امانا فردو ایدیهم فی افواهم دیو آپس کل دیو گرزو اخپل لا سن پا خلو دا انبیاؤ کے اخپل لا سن دا انبیاؤ پخلوکے خود دا آغید چپکولو دا پارا ندریم امانا فردو ایدیهم فی ردو ایدیهم فی افواهم واپس کړل دي لاسونه د انبیاو په خلو د انبیاو کې داغي لاسونه راغستو دای په خلو یې کې خودو وقالو ورته وی ان کفرنا بما ارسلتم به یقینا مون انکار کو دا هغه څه چې تاسو را لګلی شوی یې پاغه مون انکار کو دا هغه څه چې تاسو را لګلی شوی یې پاغه مون کفر کو هغه څه چې تاسو را لګلی شوی یې پاغه و ان لفی شکن او یقینا مون په شک کې یو مما تدعون الیه تدعوننا الیه دا غسنا چې تاسو را بلې مون هغه ته مرید لک شک کې پوخ شک کې قالت رسلهم اول انبیاء د دې دي تا اف الله شکون آیا په توحید د الله کې شک او فاطر السماوات والارض چې پیدا کون کې د اسمانونو نظم کې دي یذوکم اگر را بلی تاسو دین تا را بلی تاسو توحید تا لیغفر لکم من ذنوبکم دې دا پاره چې وبخي تاسو ته ګناهونه تاسو او اخرکم الاجل مسمى او خب مزور سی تاسو نیٹی مقرر ریتا قالو ندیوین انتم الا بشر و مثلنا نی تاسو مگر بنی آدم زمون گوندا تریدون انتسدونا تاسو غواله چی بند که مونگا اما یابدو آباؤنا تا غسنا چی بندگی کول مشرانو زمون یا تاسو غواله انتسدونا چی واله وی مونگا اما کان یابدو آباؤنا دا غطریقینا چی بندگی پی کول مشرانو زمون فاتونا بسلطان مبین نو زه پیش که مونږ ته دلیل کارا معجزه کارا قالت لهم رسلهم او دې تام بیاو ددی انه نو الا بشر مثلكم نو مونږ مگر بني ادم یو استادو غندا ولكن الله يمن لكن الله تعالی احسان کوي علی من یشاء من عباده هغه چا چې غواړي د بندگانو خپلونو انبیای جوړ کی وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان او نشت طاقت وسمونغا چرولو تاسو ته معجزا الا باذن الله مگر په اجازه د الله په اذن د الله وعلى الله خاص په الله فليتوكل المؤمنون ځان دې اوس پر ایمان والا وما لنا الا نتوكل على الله او سو عذر به زمونغا چې مونږ ځان اوس پر الله تعالی باندې وقد هدانا سبلنا او حال دا چې هغه خودلی دی مونږ ته لارې د فائدې زمونږه ولنا صبرنا او خامخا ضرور صبر وکو مونږ علا ما اذیتمونا فاغه تکلیفونو چې تاسو را رسوي مونږ ته وعلى الله او خاص په الله تعالی فلی توکل المتوکلون تو ځان دې اوس پاری ځان سپارون کی وقال الذين كفروا هو هغه کسانو چې کفر کړو لرسولهم خپل رسولانو ته لنخرجنکم من ارضنا خامخا ضرور او باسو مونگ تاسو دا علاقه اخپلینا اول تعودن پی ملتنا یا بخامخا رو گرزه دینز مونگ تا فاوحا الیهم ربهم وحی رو لگل دیتا دی انبیاءو تا ربهم رب ددیل نحلکن الظالمین چه خامخا ضرور حلاکو بمونگ ظالمان ولنسکننکم الارض من بعدهم او خامخا اصوب تاسو پا دا غزمکا کی رستو دینا ذالکا دا وعده لمن خاف مقامی اگر چا سره دا چې یریږي زما د پیشه نه وخاف او عید او یریږي د عذاب زمانه واستفتحو دی انبیاءو فیصله او غوښته د الله نه یا دی نور خلقو فیصله او غوښته طلب د فتاحیو کو وخاب کل جبارنا نیدو او خوار شو هلاک شو هر سرکش چې عنادی یا هر سرکش چې کوګ رواني نیو ورائی جهنم مخته جهنم دی ويسقى من ماء صديد او سکول بشي په د باندې دا غوونه چې ویني زوي دي يتجرعه ګټ ګټ بیس کی ولا يكاد يسيغه او نزدين د چې په اسانه تیر کی وياتيه الموت راضي بدي د غمنا من كل مكان د هر اړخنا وما هو بميت هم لکیږي بنا او حال دا چې مری بنه دی ومن ورائه او د دې مخه ته عذاب غلیظ عذاب دې سخت